Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś dosyć szczególna data dla fanów muzyki rockowej, a zwłaszcza grunge'u, bowiem 60 lat temu urodził się Chris Cornell. Urodził się jako Christopher John Boyle 20 lipca 1964 roku w Seattle. Nazwisko Cornell to jest nazwisko panieńskie jego matki, które przyjął po tym, jak jego rodzice się rozstali. W wieku 20 lat Chris założył Soundgarden, w którym został wokalistą i perkusistą. Wkrótce jednak przekwalifikował się z perkusji na gitarę rytmiczną. Oczywiście przede wszystkim był wokalistą zespołu, bo jak wiadomo dysponował fantastycznym, niemal czterooktawowym głosem. Za nami utwór z pierwszego singla i z pierwszej epki grupy Screaming Life, tytuł Hunted Down. Muzyka Kim Thayil i słowa Chris Cornell. Teraz kolejna porcja muzyki, już nieco większa. Nothing to Say, czyli B-side singla Hunted Down na początek. Thank you. Za nami dwa utwory z najwcześniejszego okresu działalności grupy Soundgarden, Nothing to Say, czyli strona B singla z Hunted Down oraz Swallow My Pride. To już utwór z epki FOP, połowa roku 1988. Na jesieni tego samego roku ukazała się pierwsza płyta długogrająca grupy Soundgarden, jednocześnie pierwsza płyta długogrająca epoki grunge'u i stylu pod nazwą grunge. Ultra Mega OK, rok 1988. Thank you. Wysłuchaliśmy trzech utworów z debiutanckiego albumu grupy Soundgarden Ultra Mega OK. Rok 1988. Ta płyta zyskała nominację do nagrody Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Jeśli chodzi o brzmienie, to z jednej strony wpływy hard rockowe takich zespołów jak Led Zeppelin czy Black Sabbath, z drugiej pionierów amerykańskiego punk rocka, czyli The Stooges i MC5. Jeszcze tytuły utworów, które przed chwilą Państwu zaprezentowałem: Flower, All Your Lies i Mood for Trouble. Teraz przechodzimy do roku 1989, kiedy to ukazał się drugi album grupy Soundgarden zatytułowany Louder Than Love. Hands All Over, Gun, Loud Love, Big Dump, Sex. Wszystkie utwory z albumu Louder Than Love oraz Come Together, oczywiście z repertuaru The Beatles. Ta piosenka znalazła się na epce Loudest Love, wydanej rok po płycie Louder Than Love. Louder Than Love, ta płyta ukazała się we wrześniu roku 1989. Mówię o tym dlatego, że Bleach Nirwany, czyli debiut Nirwany, ukazał się dopiero 8 miesięcy później. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. To będzie już rok 1991 i album Bad Motor Finger.